Wat is het aardig dat jij zomaar met me meegaat? Wat is het aardig dat jij mij naar huis toe brengt? Want in je eentje in het donker moeten lopen is voor een vrouw alleen veel enger dan je denkt. Ik voel geen angst en geen zenuwen meer. Arie, lieve Arie, wat ben je toch een heer. Dat komt hier binnen en dat moet dan heel erg nodig. Dat moet zo nodig en heel snel naar de wc. Doet heel onschuldig en heel lief, maar ondertussen pikt ze onbeschoft brutaal ons vriendje mee. Hij gelooft in die stomme flauwekul. Arie, stomme Arie, wat ben je toch een zul. Laat ons hier maar achter, laat ons maar alleen. Het is nu stukken leuker dan met jou hier om ons heen. We hebben jou niet nodig, we zeggen het maar meteen. We vinden het wel prima dat jij met haar verdween. Wat is het leuk om zo te lopen met z'n tweetjes. Anders was ik hier nu heel alleen geweest. We hebben het hier heel gezellig samen. Lekker zonder Arie, want dat is toch een stom beest. Gezellig samen naar mijn huis, al komt die never nooit meer thuis. Je bent zo aardig, je maakt me zo blij. Arie, lieve Arie, wat ben je toch een ei. Ik voel me veilig, ik voel me fijn. Nu hoef ik niet meer bang te zijn. Die stomme Arie, die trapt erin. Is Plumo nu zijn vriendin? Laat ons hier maar achter, laat ons maar alleen. Het is nu stukken leuker dan met jou hier om ons heen. We hebben jou niet nodig, we zeggen het maar meteen. We vinden het wel prima dat jij met haar verdween.